け Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 439地区の山村に孫悟空の家がある 迫り来る人造人間から病に苦しむ悟空を守るためにカメハウスへと一時避難するクリリンたちそこへ脅威の事実が知らされた ねえ未来の私ってタイムマシンをいくつ作ったのかない くつって一機作るのだけでもやっとでしたから おかしいわね絶対これタイムマシンなんだけど トランクス、これ もう一機のタイムマシン一体何者が乗ってきたのか邪悪の卵を発見恐怖するトランクス Pasażer drugiego wehikułu czasu. Przysiągłbym, że to właśnie tym wehikułem czasu podróżowałem. Nic już z tego nie rozumiem. Co to ma znaczyć? Spójrz na to zdjęcie. Poznajesz to miejsce? Mamy bardzo ważne pytanie. Czy wiesz, gdzie zostało wykonane to zdjęcie? Dokładnie nie wiem, ale wydaje mi się, że wehikuł został znaleziony na zachodzie. Polecisz tam? Chciałbym go zobaczyć na własne oczy. Polecę z tobą, to niedaleko stąd. Chyba nie mamy wyboru. No właśnie, do zobaczenia. Jesteś pewny, że twoja matka wybudowała tylko jeden wehikuł czasu? Całkowicie. W takim razie ja także chętnie rzuciłbym nań okiem. Mogę z nim lecieć? Chyba żartujesz. Wszystko będzie dobrze, nie polecę sam. Będę ostrożny. Z trąkiem nic mi nie grozi. Nie ma mowy. Przypominam ci, że nie skończyłeś odrabiać lekcji. Nic nie szkodzi. Co się odwlecze, to nie uciecze. Troszeczkę wody dla moich pięknych kwiatuszków. Zaśpiewaj dla mnie. Mamo, mam prośbę. Zajmiesz się dzieckiem? Mam pilną sprawę do załatwienia. Oczywiście, kochanie. Dokąd się wybierasz, powiesz mi? Bardzo się śpieszę. Idę obejrzeć pewne dziecko, które bardzo szybko rośnie. Co za dziecko? J'aimerais bien Chciałbym się czegoś dowiedzieć o świecie, z którego przybywasz. Nie mogę go sobie wyobrazić. To prawda, co nam mówiłeś? Czy rzeczywiście cyborgi sieją postrach? Niestety tak, wielu ludzi zginęło, jest nas coraz mniej. Kiedy wyruszałem w podróż, miasto północy było prawie całkowicie zrujnowane. Udało nam się ukryć. Znaleźliśmy podziemny schron, dlatego przeżyliśmy. Mam nadzieję, że odkryjesz ich słaby punkt. Nie tylko ty masz nadzieję. Kiedy leciałem do was, cyborgi zaatakowały doktora Giro. C-17, oszalałeś? Co robisz? Nie będzie nam już potrzebna. Giro, kiedy miał z nimi kłopoty, korzystał ze zdalnego sterowania. Sto razy ci mówiłem, nie dotykaj tego guzika. To historia z morałem. Zabił go robot, którego stworzył. Sam sobie winien. Mógł przewidzieć, że cyborgi, gdy się je do czegoś zmusza, są niebezpieczne. Powinien to wiedzieć. Jestem przekonany, że istnieje sposób, by powstrzymać te sztuczne diabły. Inaczej by ich nie aktywował. Nie był przecież taki głupi. Wiedział, co robi. Z pewnością masz rację. Sam nie wiem. Chyba się zbliżamy. Bulma wspominała o tym miejscu. Lećmy tam. Znalazłem go. Jest tutaj. Chodź, zobacz, jest. Dobra robota. Jak to zrobiłeś? To Bulma. Polecę po nią. Cześć, Trąg. Jak się masz? Witaj. Chyba cieszysz się ze spotkania z nieco młodszą matką. Podobam ci się? Oczywiście. I dodam, że wiek nie pozbawił cię urody. Naprawdę? Tak się cieszę, że się nie zmienię. Cudownie. Rzuć na to okiem. Oto mój wehikuł czasu. Był w kapsule. Wszystko jasne, nie ma wątpliwości, to nie jest twój wehikuł. Jestem jednak przekonany, że w przyszłości zbudujesz tylko jeden wehikuł czasu, co znaczy, że tym staruszkiem przybędę tu później. Niemożliwe. Patrz. Co to jest? Ty to napisałeś? Tak. Nadzieja. Wyryłem to słowo przed odlotem. To samo słowo znajdziesz na kabinie drugiego wehikułu. O co tu w tym wszystkim chodzi? Mam wrażenie, że ta maszyna stoi tu od dawna. Nawet porosła mchem. Dziwne. Widzieliście tę dziurę? Jest olbrzymia, jakby kabina stopiła się w tym miejscu. Ktoś zniszczył ją od środka. Jak to? Co mogło się stać? Muszę przyjrzeć się z bliska. Wciąż tu jest. Co to jest? Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. O czym mówicie? Dziwne. Wyglądają jak dwie połówki skorupy jaja. Jajo? Jesteś pewna? To niemożliwe. Nie istnieją jaja tej wielkości. A może właśnie to jajo zrobiło dziurę w poszyciu kabiny? Według tych informacji to coś magazynowało energię podczas podróży. Niemożliwe. Nie mogę w to uwierzyć. Komputer działa jak należy. Wszystko wskazuje na to, że maszyna ta zjawiła się tu 3 lata przede mną. Co powiedziałeś? Prawdę. Tak tu jest napisane. Nie mam wątpliwości. Zdajecie sobie sprawę, co to znaczy? Jakaś istota pochodząca z przyszłości spaceruje sobie teraz spokojnie po ziemi i nikt jej nie zauważył. Ale kto to może być? Kto i dlaczego przybył na Ziemię? Być może jest to klucz do naszej zagadki. Nic się nie zgadza. Ot i cała historia. A więc to było to. Son Goku musi szybko odzyskać zdrowie. Kiedy go tu znajdą, będzie musiał dać z siebie wszystko. Możemy się tylko modlić. Chwileczkę. Jeżeli cyborgi szukają Songa, na pewno najpierw polecą do jego domu, a gdy go tam nie zastaną, zjawią się z pewnością tutaj. Niestety, też tak myślę. W takim razie grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Trzeba stąd wiać. Nie zamierzam być łatwym celem. Nie bój się. Ze mną nic ci nie grozi. Myślisz, że można na niego liczyć? Co ty insynuujesz? Nie ufasz mi? Całemu światu wiadomo, że jestem mistrzem sztuk walki. Zdobyłem nawet złoty medal na mistrzostwach. Tak, ale kiedy to było? Teraz ledwie możesz podnieść talerz. Co? Potrafisz tylko przyglądać się dziewczynom na plaży. Nic podobnego. C16, chciałabym od czasu do czasu usłyszeć twój głos. Dlaczego nic nie mówisz? Odezwij się. Powiedz coś. Mamy dużo czasu, moglibyśmy porozmawiać. Masz bardzo ładny głos. C18, nie zaczepiaj go. Wiesz, że zależy mu tylko na jednym, ma zlikwidować Songa. Zresztą zbliżamy się do jakiegoś miasta. Zrobisz sobie wymarzone zakupy. Super! Muszę jak najszybciej pozbyć się tych ciuchów. Proszę cię, dodaj gazu. Do usług. Nie chciałabym być zarozumiała, ale muszę wam to powiedzieć. Stoi przed wami genialny budowniczy tej maszyny. Nie możemy zostawić tutaj wehikułów czasu na pastwę losu. Trzeba je schować w kapsule. Zajmę się drugim. Dziękuję. Chciałabym zabrać tę skorupę, o ile jej nie potrzebujesz. Nie ma sprawy. Bulmo, spotkamy się za chwilę u genialnego żółwia. Dobrze, ale dlaczego u niego? Śledzą nas trzy cyborgi. Zależy im na moim ojcu. Chcą go zabić. Trzeba go dobrze ukryć. Niestety, tata jest przykuty do łóżka, to znaczy jest ciężko chory. Musieliśmy go przenieść w pewne miejsce. Nie próbowaliście rozprawić się z tymi potworami? To niemożliwe. Próbowaliśmy, ale nic z tego. Szatan Serduszko, ten Shin, mój ojciec i ja wszyscy okazaliśmy się za słabi. Są aż tak potężne? A co z Vegetą? Jest ranny? Nic mu nie jest? Powiedz prawdę. Nie martw się, jest zdrowy. Postanowił walczyć samotnie. Nie został z nami. Nie wiemy, gdzie jest teraz. Cały Vegeta. Okropny indywidualista. A ty dokąd? Ciekawe, co to? Patrzcie, wygląda jak... Gdzie? Co? Czekaj. Tu. Szybko, chodźcie zobaczyć. Poczekaj, też chcę zobaczyć. Co znalazłeś? Zobacz to. To straszne. Jest wielki. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Myślisz, że nie żyje? To nie jest trup, to pusty pancerz. Tylko pancerz? Nigdy nie widziałam w tej okolicy takiego wielkiego pasikonika. Widać, jeden istnieje. Musi być olbrzymi. Coś mi się zdaje, że ten potwór wykluł się z tego wielkiego jaja. Na pewno. Potem urósł i zrzucił pancerz. Nic tego nie rozumiem. Jaki pancerz? Co to za owad? Nie umiem odpowiedzieć. Nie widziałem tak wielkich owadów. Musimy rozwiązać tę zagadkę. Skąd wziął się tutaj ten ohydny owad? Musi mieć jakiś związek z tym starym wehikułem czasu. Są dwie możliwości. Albo ktoś włożył jajo do kabiny, albo ktoś przybył tu z jajem. Nie do wiary. Zrzucił pancerz niedawno. Owad jest niedaleko stąd? Yeah! Powiedzcie mi, chłopcy, polecicie ze mną? Masz jakieś przeczucia trąg? Tak, i to złe. Uciekam stąd. I tak wam nie pomogę. Zatrzymaliście się na wyspie? Skontaktuję się z wami, kiedy już będę coś wiedziała. Nie martw się o nas. Trąg, a może wpadłbyś odwiedzić dziadków? Bardzo by się ucieszyli. Nie wiem, o co tu chodzi. Pogubiłem się. Sincèrement, tous ces événements m'échappent. Nadal szpiegujesz świat? Z pewnością nie masz zbyt czystych intencji. Zresztą, gdy już się połączymy, będziesz musiał zaniechać tych niecnych zajęć. Korzystaj więc. Od 4 lat kiepsko się czuję. Wiem jednak, że moja niemoc nie ma nic wspólnego z obecnością cyborgów. Coś mi się jednak wydaje, że ma związek z pojawieniem się tej maszyny 4 lata temu. Jesteś pewny? Co do jednego nie mam wątpliwości. Gdzieś na ziemskim globie istnieje potwór o wiele niebezpieczniejszy od cyborgów. Co ty opowiadasz? Mógłbyś mówić jaśniej? Nic nie kapuje. Pewnego dnia złożę dymisję z funkcji Wszechmogącego. Wówczas połączymy siły i będziemy walczyć razem. Ten dzień już wkrótce nadejdzie. Tymczasem zdarzy się coś nieprzyjemnego. Przetrwaliśmy nie jeden kryzys, lecz ten następny będzie straszny. Mam złe przeczucia. Obawiam się, że na niewiele się zdam, gdy nastąpi najgorsze. Na Ziemię, wcześniej od Tronka, przybył z przyszłości jakiś okropny stwór. Trzy cyborgi nadal podążają śladami chorego Songa. Światu grozi wielki kryzys. Songo, wracaj jak najszybciej do zdrowia. タイムマシンで来たやつの仕業に違いねえ。 ピッコロ、とうとう融合の時が来たようだ。急ごう。今の地球に必要なのは神ではない強者なのだ。 次回ドラゴンボール Z、 かつてない敵に向けてスーパーナメック人誕生。 なんであの怪物は。